राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण प्रहलाद जी का जैसे भगवान के नाम पर और भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा था इससे अपने लोगों को श्रद्धा विश्वास कैसे उत्पन्न होगा वो बात मान लो जैसे सूर्यदेव कुमारी थे संधा तो एक बिल्ली ने कच्ची मटके में बच्चे दे दिए तो वो हवा में सुनते समय सूर्यदेव को याद नहीं रहा और मैं सुन दिया और घास और दर आग लगा दी पीछे याद आया तो वह परमा करते भगवान से महाराज उन बच्चों के श्रवण से तो प्रहलाद जी खेल रहे थे उनको मालूम हुआ तो अब क्या कर रही हो क्या मेरे भूल हो गई बच्चे में बच्चे बच्चे थे बच्चे छोटे छोटे वो मैं दिए थे वो रही हवा में अब आग लगा दी अब क्या करें अब भगवान से कह रही हूँ तो हवा खोलो तो मैंने बोला जब आप खोलो तो मैंने बोला राजकुमार थे जब हवा ठंडी हो गई साफ हुई तब बुलाया बुरा करने गए तो 5 मठी चाहे चार एक तो और चार तरफ है कच्चा रह गया बच्चा खेले तो पक्की बैठी बात अब यह बच्चा खेलता देखा बताया भाई तो इसे आप लोग विश्वास करो तो करो सच्ची बात है तो प्रहलाद जी के बात बैठ गए भगवान जी पिछले डरा किसी ने नहीं पिताजी बहुत दुख दियो ताश हो दिया तेरा खड़ा करने वालों एक ही हो गई आज वो होली है पिताजी की बहन थी प्रहलाद जी बुआ दुआ कही गए मैं अग्नि स्नान करती हूँ मैं ले गई हूँ तो प्रहलाद जी गोदी में लेकर बैठ गई आग लगा दी तो मैं तो जल गई प्रदेगा तो आज वो होली है आज दिन यह बात हुई हमारे यहाँ आज भोजन कम आते होली रसोई कल करेंगे मैं कहता आज प्रहलाद जी कष्ट में है आज रसोई नहीं बनाएंगे कल उत्सव बनाएंगे तो मीठा और बनाते आज नहीं बनाते थे बूढ़ी बूढ़ी माजिया मैं तो बालक था कैसे भैया अपने आज नहीं पूछा है, आज भी प्रहलाद जी कष्ट में है, कल तो कल बन जाता है, आज भी समझ नहीं आया है, आज तो होली का वे देने होली कल देने बोल रहे हैं, जो पुरुष का स्पर्श नहीं करेंगे तो रह जाएंगे, पहला था तो पुरुष छोटा होता तो खत्म हो गए, पहला दिन बस गया तो होली का वाला ने बीच में नहीं खेल दे वो रह जाए, तो आज का दिन है हमारे इस वास्ते कल का उत्सव मनाया जाए, ऐसी बात हुई तो वो विश्वास आप कर लो तो आप ही ठाकुर जी पहले से आज कल सस्त आज कल सस्त क्यों जिन संस्था में विद्यार्थी बैठे तो थोड़े में ही पास करते थे, इतने तो हमारा विद्यालय फेल हो जाएगा, तो हमार कौतुक है, वैसे हमारा संस्था भगवान विश्वास कर दो तो सब काम करे जरूर, कृपा जबरदस्ती करते है भगवान, आप ख्याल रखो तो आप जीवन कई बातें मिलती है, ख्याल नहीं रखते ख्याल हो तो पता रहे, तो भगवान तो विश्वास बना हुआ अपने सब सब छोटा बड़ा सब सब ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है, जब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी पैदा करे विष्णु भगवान पालन करे शंकर तो पालन करना ठेगा भगवान विष्णु भगवान, कुत्ते को मारना है तो दौड़ो वो चिल्ला जोर जोर से तो आप जोर से लाठी मार नहीं सकते, चिल्ला रहा है तो आप हृदय में वो ही विष्णु भगवान विराजमान है, आपका हृदय बदल जाता है, इस वास्ते भगवान रक्षा करते हैं, सब विश्वास करो और विश्वास हो जाए फिर पता नहीं हो जाए, तो आज रात्रि में मुहूर्त है होली का वैसे में होली जो बना रही और क्या मर बात, तो दूसरा लोग तो आज आनंद मनावे और भगवान के भक्त है वे कल मनावे, मैं तो इसे देखे भाई बच्चा था तो देखे ठाई हो बात तो देखे मैं देखे हुए बच्चा था ने आज आज प्रहलाद जी कष्ट में आज प्रहलाद जी को मारने के लिए कर रहे था उस समय ना था राक्षस ये मार कैसे हो रहा ऐसी बात है, हमने बूढ़ी बूढ़ी माताओं देखा आज भोजन नहीं करना मैं आज सदा बैठी नहीं है कल सुबह करा प्रहलादी बच गए प्रहलादी बच गए, जो लोग आज बना दिए इसलिए क्या करना चाहिए उनको है? जो लोग आज होली उत्सव मना लिए हाँ। उनके लिए क्या करना चाहिए, जो सिरो बना लिए मीठा बना लिए कल फिर बना दो प्रहलादी तो कमी है कोई अच्छा कल फिर बना दो हमारे फायदा ही है आप बनाओ तो हमारा भी मिलेगा खर्चा हो तो आपका होगा हमारा हमें दो दिन आगे लो ख्याल रखो। और कोई बात बोलो। आज बहुत भाई है बना रहे, अब पर्दा भी हटा दिया उसका, बहुत अपने इस साल मैंने कह दिया था तो भाई अपने तो साधन करना है, व्याख्यान बहुत दे दे, व्याख्यान दे दे बूढ़े हो गए, तो अब अपना साधन करना है। साधन में कर दो वह कीर्तन की महिमा है, भगवान को ध्यान करते हुए भगवान का नाम ले, कर दूंगा कर दूंगा कर दू कर दू मैं कलो केशव कीर्तनाथ, कर दू मैं केशव कीर्तन चमकती हो जाए, कलो तत्धर कीर्तनाथ भगवान की ऐसा सुंदर मौका आया अवसर आया। सब भाई बहन गए अकेला आदमी खर्च होता है, इतने भाई मिलने वाले हैं मौका मिलता नहीं है, हर बार मौका है। सब भाई बहन बड़े प्रेम से मन लगा कर कीर्तन करो, एकदम स्वर में स्वर ताल में ताल मिला कर, बड़ा सुंदर अवसर है।